Samanta chakvale su atra kacchantu devata sadhammang munirajyasa sunantu sangkamaukadang dhammasavanakalo yambadanta dhammasavanakalo yambadanta dhammasavanakalo yambadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Etepeso bhagava arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno Sukato Lokavitu Anuttaro Purisadamma Sarati Sattha Deva Manusanang Buddho Bhagavati Svakkhato Bhagavata Dhammo Santitiko akaliko ehipasiko opanayiko pachattang vetitappo vinyuhiti Suparipanno bhagavato savakasangho Ujupadipanno bhagavato savakasangho Nyayaparipanno bhagavato savakasangho Samichipadipanno bhagavato savakasangho Yadidang chattari purisayugane Attha purisapukkala Esa bhagavato savakasangho Ahunayo pahunayo dakhanayo Anjali karaniyo anutrang punyakhetang lokasati Yosannesanno varapothimule marang sasenang mahateng vijayyo Sambodhi magacchi ananta jnano Lokunta motang panamami puttang Antang kikariya patho jananang Mongkham pavesaya uchu chamangko Dhammo ayang santi karo paneto Neya nikotang panamami dhammang Sangko visuttho varadang khenayo Santandriyo sambamalam pahino Gunehinekehi samintipanto Anasavotang panamami sangkhan Sampe suchang kavalesu Yangkha deva cha brahmuno Yang ammehi katang punyang Sampasampanti sathakang Sampetang anumotitva Samangka sasanerata Pamantarahita hontu Arangkha suvisesato Sasana sacha lokasa Vunthi bhavato sampada Sasanampe chalung kancha Deva rang khan do sam bada san thiên hôn tu sukhi sam pe parivare yantano anika sumana hôn tu saha sam pe hi nhan ti pi yan cha dva da sa vasa ni chen ta yin su sa tiêu va ca chỉ ra sang trên tay dân ta pi nê va cha nên so mang cả lăng chẳng cả va la sa ha se su đa sa su ye na tan ta căng cả lăng co la ha lăng cha tăng ya va brahma ni ve sa na yang lokana tho de se si sampapa pavinasanang yang suntva sambadum khehi monchanta sankhya nara eva madi kuno petang mangalan tam panam mahe Bahu deva manusa cha mangalani achintayum akang khamananang santhanam brohi mangalamuddhamang asevana cha balanang pandetanam cha sevana Pucha cha pucha niyanang etamang kalamuttamang Padirumpate savaso cha pumpe cha katapunyata Andasammapaniti cha etamang kalamuttamang Bahu sanchan cha sempan cha vinayo cha susinkhito supasita cha yavacha etamang kalamuttamang mata petu panthanang pondadarasa sankahu anakula cha kammanta etamang kalamuttamang dananja dhammacharya janyatakananja sankahu anavanchani kammani etamang kalamuttamang angrati virati papa manjapana cha sanyamo Ampamadu cha thammesu etamang kalamuttamang Garavo cha nivato cha santunthai cha kutanyuta Kalena thamma savannang etamang kalamuttamang Khanti cha sovacha sata Samananan jadasanang Kalena thamma sakaccha Etamang kalamuttamang Tappo cha brahmacharyancha Aryasancha nadasanang Nimpana sanchikiriya Etamang kalamuttamang Phunthasa loka thammehi Yuttang yassa nakampati Asukang virichang khemang Etamang kalamuttamang Etatisane kantvane Sampanthamma parachita Sampanthasonthing kanchanti Tante sang mang kalamut tamanti. Ya ni tha pu ta ni samagata ni Hôm ma ni va ya ni va an ta lịch khe. Sappe va phu ta su ma na pha văn tu. A tho pi sang canh cha su non tu pha suy tăng. Tasma hi phu ta ni sa me tha sappe. Mến tăng cà rô tham ma nu si ya pe cha ya. Đi va cha rắt tu cha ha rắn te ye pa linh. Ta sa ma hi ne răng kha ta am pa mặt ta. Yang kinh chê vít tăng y tha va hu răng va. Sang kê su va yang ra ta năng pa nây tăng. Na nô sa măng an thi ta tha ka tê nam. E đam bi put thê ra ta năng pa nây tăng. E tê na sạch chê na su văn ti hôn tu. Yang vi ra gang amatang pane tang yatang jaga sang kya muni samahito na te na thamme na samanthi kinchen idam vi thamme ratanang pane tang ê tê na sạch chê na sô văn tiêu ôn tu. Yam pun ta sít thô pa rê văn na yi su chinh. Sam ma thi ma nan ta rê kanh nhâm ma hu. Sam ma thi na tê na sam mô na vich cha tiên. Ê đâm bị thâm mê ra ta năng pa nây tăng. Ê tê na sạch chê na sô văn tiêu ôn tu. Ê bông ca la át tha sa tăng pa sạch tham. Chánh ta rê ta ni yô ca ni hôn ti. Tề đăng khê nay ya sô ca ta sa sa va ca. Ê tê sô tinh na ni ma ham pa la ni. Ê tâm vi sang khê ra ta năng pa nay tăng. Ê tê na sạch chê na sô văn ti hôn tu. Ye sum pa yut ta ma na sa dal la he na ning ka mi no ko ta ma sa sa nam hi te pan te pat ta ma dang vi kai ha lan tha mu tha nem pu teng pun cha ma na i dam vi sang khe ra ta nang pa ne tang. Ê tê na sạch chê na sô văn ti hôn tu. Dạ thinh tha khay lô pa tha vinh si tô si ya. Kya tum phi va tê phi a sam pa kam pi yô. Ta thu pa mang sam pu ri sang va đa mi. Yo ariya sạch cha ni a ven cha pa sa tiên. Y đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng. E te na sạch che na su văn ti hôn tôn. Ye ariya sạch cha ni vi pa vayan ti. Yam pi ra panye na so te si ta ni. Kinh cha pi te hon thi pu sam pa mat ta. Na te pa vang an tha ma ma di yan ti. I dam pi sang khe ra ta nang pa nay tang. Ê tê na sạch chê na sô văn tiêu ôn tu. sahavasadasana sampadaya taya sutthamma chaita bhavanti sankaya tithi vichekanchitancha silam bhatang vapiya danti kinchi chato hapaye hi cha vipamutto chang cha pithana nea papo katung idam bisankhe ratanang panaitang ete na sacche na suvanti untu kinh cha pi so kam mang karo ti pa pa kang ka ye na va cha yu ta che ta sa va a pham po so ta sa pa đến cha ta ya a pham pa ta tít ta pa da sa vut ta i đam bi sang khe ra ta nang pa ni tang ete na sacche na suvanti huntu vannam pakumpe yatha pusitang ke kimha namase patamasmen kimhe tathopamang thamma varang adesaye nimpannakamin paramang hitaya idam biputthe ratanang panitang ete na sacche na suvanti untu varo varanyo varato varaharo anuntaro thamma varang adesayi idam biputthe ratanang panitang ete na sacche na suvanti untu khi năng bồ ra năng na văn năn thi sam pha văn viran ta chit ta ya ta ke pha va smin te khi na pi cha virul hi chan ta nim pan de thi ra ya tha yam pa ti po idam be sang khe ra ta nang pa nay tang ete na sacche na suvanti untu ya ni tha bhuta ni samagata ni bhumma ni vaya ni va antalikhe tathagatang deva mano sapochitang puttang namasama sovanti untu ya ni tha bhuta ni samagata ni bhumma ni vaya ni va antalikhe tathagatang deva mano sapochitang thammang namassama sovanti untu ya ni tha bhuta ni samagata ni bhumma ni vaya ni va antalikhe tathagatang deva mano sapochitang sankhang namassama sovanti untu yasanupavato yakkha nevata sende pingsanang yamichevanu junchanto rantandivamatandito sunkhang sopati sunto cha papang kinche na pasati eva madi kuno petang parantantam panamahe. karaniya mantha kosalena yantang santang padang apisamecha sangko uchu cha su chu cha suvacho cha samotu anetamani santosako cha suparo cha apakin cho cha saloka vunti santindriyo cha nipako cha ambakampu kulesu ananukittho na cha kuntang samachare kinche yena vinyu pare upavateyum sukhino va khemino hontu sampe santa bhavantu sukhitatta ye ke che pana bhutanti tasava thavara va anavasesa dikhava ye mahantava manchima rasaka anukathulla tinthava yeva atintha ye chature vasanti aviture bhutava sampave seiva sampe santa bhavantu sukhitatta na paro parang ne kumpetha na te manye thakantha chinang kinchi vyaru sana padika sanya nanya manya satung khamin chaya mata yathane yang potntang ayusa ekaponta manurakhe evam visampabhutesu manasang bhavaye parimanang mentanja sampalokasmin manasang bhavaye parimanang undhang atho chatiryancha asampathang averang asapatthang tatthang charang nisinno va siyano va yavatasavikatamittho etang sateng atitthaya Brahma-metang viharang itamahu. Tittinjanupakamma-selava. Tastanena-sampanno. Kame-suvinayaketang. Nijadukappasayangponaretaite. Sangsare-sangsarantanang. Sambatungkha vinasane sandhathamme japochanke marase nampamattino punchintva yepame satta te bhava mundakuntama ajaten acharapyathin amatang nepayankata Eva madi kuno petang bochang kantam panamai bochang ko sati sankhato dhammanang vichayo tatha viriyam paiti pasatthi bochang kacha tatha pare samatho peka bochang ka Sante te sapadasina Munina sambatang khata Bhavita bahulikata Sangvantante apinyaya Nippanaya japotiya ê tê na san cha van che na so ti te hon do sam pa da e ka smeng sam ye na tho mô ca la năng cha ca sa pang kỳ la nê tung khê tê tí sva bồ chăng kê san tê tê si yi tê cha tăng a pi nân tít tva rô ca môn chênh sô tăng ca nê ê tê na san cha văn chê na sò thi tê hôn đô sam pa đà ê ca đa tham ma ra cha pi kê la nhê na pi pi li tu chun tan thê rê na tan nhê va pa na pên tva na sa tha răng sam mô tít tva cha pa tha tam ha vut tha sê tha na su ê tê na san cha văn chê na so thi tê hôn đô sam pa đà pa hi na tê cha pa tha tinh năn năm pê ma hê sa năng mang ca ha tăng kê lê sa va pan ta nô pan đê tham ma tăng ê tê na san cha văn chê na so thế tê hôn đô sam ba đà sam bê sang kha ra nin cha ti ya đà pa nha ya pa sa ti tha nêm bên đà tê đục khê ê sa mang cô vi xuất thi ya sam pe sang kha ra dung kha ti ya da pa nya ya pa sa ti a tha nem pin da te duk khe e sa mang ko vi sut thi ya sam pe tham ma anan ta ti ya da pa nya ya pa sa ti a tha nem pin da te duk khe ê sa mang cô vi xuất thi ya a ni cha va ta sang kha ra up pa da va ya tham me no upan chen tva ni ru chan ti te sang vu pa sa mo su kho a ni cha va ta sang kha ra Ốp pa đa vai ya tham mi no Ốp anh chen tua ni ru chan ti Te sang vu pa sa mo su kho Ani cha va ta sang kha ra Ốp pa đa vai ya tham mi no Ốp anh chen tua ni ru chan ti tê sang vô bà sa mô sô khôn a chê răng vá tay yăng kai yô bà tha vinh ngà tì xê sà tì chụt thù bê tà vinh nhá nô nê ràn thăng vá ka linh kà răng a chê răng vá tay yăng kai yô bà tha vinh ngà tì xê sà tì chụt thù bê tà vinh nhá nô nì ràn thăng vá ka linh kà răng a chì răng vá ta yăng kai yô bà tha vinh ngà tì xê sà tì chụt thù bê tà vinh nhá nô nì ràn thăng vá ka linh kà răng ayusma cha vinyan nang yada kayang cha han te mang apa vintho dada se ti niran thang vakaling karang ayusma cha vinyan nang yada kayang cha han te mang Apavintho dadaseti nirantang vakalingkarang ayusma ca vinyanang yadakayang ca hantimang Apavintho dadaseti nirantang vakalingkarang Etum panchiyo ramanam panchiyo atipitim panchiyo Anantaram panchiyo samanantaram panchiyo Sahachatam panchiyo anyamanyam panchiyo Nisayam panchiyo opanisayam panchiyo Pure cha tam panchayo, pancha cha tam panchayo. Asevanam panchayo, kammam panchayo, vipankam panchayo, aharam panchayo, andriyam panchayo. Channam panchayo, mangkam panchayo. Sampayontam panchiyo, vimpayontam panchiyo. Anthem panchiyo, nanthem panchiyo. Vikatam panchiyo, vikatam panchiyo, ti panchayavasenata. Yatuvisati vithena vipantang. Mahapanthana pakaranang namasamatang. Avijja panchaya sankhara sankharam panchaya vijnanam vijnanam panchaya namarupam namarupa panchaya salayatanam salayatana panchaya phasso phasam panchaya vetana Vetana panchaya tanha, tanha panchaya upadanang. Upadana panchaya bhavo, bhavam panchaya jati, jantim panchaya jara maranang. Soka pariteva dukkhato manasupayasa, sambhavanda eva metasa, kevala satuk. Kakkhantha sasamutayo honti avijjaya tveva sesa viraga nirodho sankhara nirodha sankhara nirodho vijnana nirodha vijnana nirodho namarupa nirodha namarupa nirodho salayatana nirodha Salayatana nirodho phassa nirodha phassa nirodho vetana nirodha vetana nirodho tanha nirodha tanha nirodho upadana nirodha upadana nirodho bhava nirodha bhava nirodho jata nirodha Ira maranang soka preteva dukkhato manasupayasa Nironchanda eva metasa kevalasa dukkha khantasa nirodho honti Bhuje me puttang kosumena nena Ponyena metena chaho tumokhaṁ Puphaṁ milāya diyathāidaṁ me Kāyo tathāya te vināsabhāvaṁ Puje me puttaṁ Kusumena nena ponyena metena chaho tumokhaṁ phằng mi la ya di ya thai đăng mê ca yo ta tha ya ti vi na sơ pha văn bồ chê mê bụt thăng cô sô mê na nê na bồ nhê na mê tê na cha hô tu mô khăng phang mi la ya di ya thai đăng mê ca yo ta tha ya te ve na sơ pha văn chà ra tham mô mê chà răng na ti tu pya thi tham mô mê pya thi ngana ti tu Marana thammo mi maranang anati to sampe me piye himna pe na na bhavo vina bhavo kamma sangkom hi kamma daya do kamma yoni kamma bandhu kamma padisarano yang kammang karisami kalyanang va papakang va Tassadaya do pavisamiti. Yang pha cũng đến Phật Đà. Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Và tươi nhân sẽ ua sầu. Xác thân tư đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cũng đến Phật Đà. Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Và tươi nhân sẽ hoa màu. Xác thân tư đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cũng đến Phật Đà. Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Và tươi nhân sẽ hoa màu. Xác thân tư đại khỏi sao điêu tàn. Thế Tôn lời giải tỏ tường. Năm điều quan tưởng phải thưởng xét ra. Ta đây phải có sự già. Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào. Tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sợ chết sẵn dành. Thế nào tranh thoát kiếp sanh mạng kỳ. Ta đây phải chịu phân ly. Nhân vật quy mến ta đi biết mà. Ta đi với nghiệp của ta. Dù cho tốt sâu tạo ra tự mình. Theo ta nhớ bóng theo hình. Ta thọ quả bao phân minh kết thành.